autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/3. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, Wigilia, 24 grudnia, jest 10. Anna Zaleśna-Seweran, zapraszam na sali trójki. Mężczyzna uzbrojony w nóż zabarykadował się w sklepie w Markach pod Warszawą. Policjanci usiłowali negocjować, ale to niewiele dało. Użyli więc paralizatora. Brytyjscy żołnierze pomogą w walkach z Boko Haram. Setka wojskowych ma jechać do Nigerii i szkolić tamtejszą armię. W serwisie opowiemy też o świętach Bożego Narodzenia w Betlejem. Do jednego ze stołecznych szpitali trafił mężczyzna, który rano zabarykadował się w jednym ze sklepów w podwarszawskich Markach. Próby negocjacji z nim nie przyniosły rezultatu. Policjanci musieli zdecydowanie wkroczyć do akcji, informuje Mariusz Mrozek ze stołecznej komendy. Interwencja, która rzeczywiście nie zdarza się na co dzień. Policjanci mieli informację o mężczyźnie, który zachowuje się irracjonalnie, może stwarzać zagrożenie dla innych osób. W pewnym momencie ten mężczyzna wszedł do jednego ze sklepów przy ulicy Piłsudskiego w Markach. W środku w sklepie rozebrał się do naga, miał w rękach nóż. Stwarzał realne zagrożenie dla pracowników tego sklepu, dla klientów, którzy mogli tam wejść. Policjanci ewakuowali wszystkie osoby, które były w sklepie. Usiłowali z tym mężczyzną nawiązać kontakt, jednak ze względu na stan, w jakim mężczyzna się znajdował, było to trudne. Tutaj nie można było rzeczowo porozmawiać, aby to zagrożenie ze strony tego mężczyzny zminimalizować. A podkreślam, że był uzbrojony, miał przy sobie nóż. Policjanci użyli paralizatora, mężczyzna został obezwładniony. Obecnie znajduje się już pod opieką lekarzy. Podczas interwencji ranny został także policjant. On również trafił do szpitala. Informacje z zagranicy teraz. Brytyjscy żołnierze mają walczyć z islamistami na kolejnym froncie. Według informacji z różnych źródeł, około 100 Brytyjczyków poleci do Nigerii, by szkolić tamtejszą armię w walce z organizacją Boko Haram. O taką pomoc zwrócił się prezydent Nigerii, a w czerwcu spełnienie tej prośby zapowiedział ówczesny minister spraw zagranicznych William Hague. Będzie to oznaczać znaczne rozszerzenie brytyjskiej pomocy szkoleniowej i taktycznej dla nigeryjskich sił zbrojnych, w tym pomoc w szkoleniu oddziałów skierowanych do walki z partyzantką w północno-wschodniej Nigerii. Była to więc zapowiedź szkolenia Nigeryjczyków już na linii frontu. Przez wiele miesięcy sprawa nie posunęła się jednak naprzód i dopiero teraz redakcje The Daily Telegraph i Sunday Telegrapha, mające najlepsze kontakty w armii, cytują anonimowo wyższego rangą wojskowego. Mamy już w Nigerii niewielką misję wojskową, kilkunastu ludzi, ale myślimy o zwiększeniu ich liczby do ponad 100, bo nigeryjska armia robi bardzo marne postępy w walce z Boko Haram. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Boko Haram to islamistyczna sekta bojówkarska domagająca się wprowadzenia szariatu we wszystkich 36 stanach Nigerii. Jest na liście organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA. Korea Południowa podejrzewa chińskich hakerów o atak na jej elektrownię nuklearną. Władze w Seulu zwróciły się do Pekinu o współpracę. Anonimowe źródła w prokuraturze, na które powołuje się agencja Reutera, podają, że śledztwo zaprowadziło do wielu adresów internetowych zlokalizowanych na północy Chin. Tysiące osób z całego świata przyjadą dzisiaj do Betlejem w autonomii palestyńskiej. To właśnie to miasto uznawane jest za miejsce narodzin Chrystusa. Co roku przed i w trakcie świąt Bożego Narodzenia miasto przeżywa oblężenie turystów. W Betlejem przez cały dzień organizowane są koncerty, a wieczorem łaciński patriarcha Jerozolimy odprawi uroczystą pasterkę. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Święta Bożego Narodzenia w Betlejem rozpoczynają się w wigilijne południe. To właśnie wtedy przez centrum miasta przechodzi parada palestyńskich harcerzy. Plac Żłóbka przed Bazyliką Narodzenia od rana wypełniony jest gośćmi, a z ustawionej tam sceny słychać muzykę w wykonaniu miejscowych artystów. O 23:00 we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny rozpocznie się modlitewne czuwanie, a o północy pasterka. Jak mówi ojciec Seweryn Lubecki, który przez 15 lat mieszkał w Betlejem, po zakończeniu mszy duchowni przejdą w procesji z figurą Dzieciątka Jezus do pobliskiej Groty Narodzenia. Tam patriarcha, który z kościoła świętej Katarzyny aż do groty idzie z figurką Dzieciątka Jezus, kładzie na gwieździe 14-ramiennej, która leży, została położona na miejscu, gdzie Pan Jezus się narodził, kładzie tam właśnie figurkę Dzieciątka Jezus. Nie wszyscy jednak zmieszczą się na pasterkę do kościoła świętej Katarzyny, bo wnętrze świątyni pomieści 1500 osób. Pozostali będą modlić się na placu Żłóbka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Trzy razy usłyszymy podczas świąt Bożego Narodzenia dzwon Zygmunta. Dwa razy dziś w Wigilię i raz w Boże Narodzenie. Wyjątkowo radośnie i donośnie brzmi w Boże Narodzenie, mówi Andrzej Bochniak, starszy dzwonnik i mechanik dzwonu Zygmunta. Bardzo radośnie brzmi na Boże Narodzenie i bardzo daleko go słychać, bo dzwonimy wtedy najpóźniej, przed północą, wtedy ruch jest wyciszony i jeżeli jeszcze wilgoć jest duża w powietrzu, jeżeli wiatr halny wieje, to naprawdę słychać go daleko. A wilgoci ci u nas dostatek, więc dźwięk Zygmunta na pewno będzie się pięknie niósł. To był Serwis Trójki. Jak już wspomniałam, Wigilia ciepła i deszczowa. Wszędzie dużo chmur, choć miejscami będzie się przejaśniać. Będzie padał deszcz, a wysoko w górach śnieg. Od 5 stopni w Suwałkach, w centrum 8-9 do 10 stopni w Szczecinie. Także najbliższa noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem. Będzie od plus 1 do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się. Dziś ostatni dzień promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 po 10. Do południa. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Po raz 15 już przed świętami na trójkowych korytarzach można było usłyszeć z różnych kątów nucenie krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Autorem muzyki do tegorocznego Karpia jest Łukasz Borowiecki, a słowa napisali Artur Andrus i Piotr Bukartyk. Muzykę refrenu napisał Wojciech Kaleta, a słowa Kuba Strzyczkowski. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta.

szacując płot. Arlekin gorzko, kwaśny i zalany w sztok. Powyższy stworzył film, mój zbuntowany mózg, mój zawiedziony mózg. Niestety. Niestety. Niestety. Kolacja wigilijna i dania, które pojawiają się wtedy na stole, poza specjalnym smakiem, mają również znaczenie symboliczne. Jednym z takich produktów jest groch i wszelkie rodziny strączkowe. Kapusta z grochem to kolejna tradycyjna potrawa wigilijna, o której już za chwilę Agnieszka Kręglicka. Teraz danie, które tylko jedyny raz w ramach eksperymentu pojawiło się u mnie na stole wigilijnym. U mnie kapusta po prostu z grzybami, z wędzonymi śliwkami, ale kapusta z grochem to jest coś, co jest wigilijnym daniem bardzo tradycyjnym i popularnym, na moim stole niestety nieobecnym. U nas pojawia się rzadko, to tylko na prośbę mojego ojca, bo u niego w domu ta kapusta z grochem bywała, no i czasem robimy mu przyjemność i też dodajemy groch do kapusty takiej do takiego postnego bigosu, tak, który przygotowujemy słodko-kwaśny z rodzynkami i ze śliwkami, grzybami. To jest danie podwójnie magiczne, dlatego że groch, który jest dobrą wróżbą na rodzenie się, na mnożenie majątku też, wzmacnia kapusta, która działa podobnie, bo kapusta symbolicznie przez to, że ma liść jeden na drugim, jeden na drugim, jeden na drugim, też jest postrzegana jako takie warzywo dobroci. Dostatku. Dostatku, tak. I połączenie kapusty i grochu wzmacnia wróżbę, dobrą wróżbę. To jest bardzo przyjemna kombinacja smaków, bo mamy słodko-kwaśną kapustę wyrazistą i mamy groch, który jest no taki niezbyt może mocny w smaku, ale sycący. Mhm. I on daje wyjątkową fakturę tej kapuście. Znaczy ona się robi dzięki temu śliska, taka jedwabista. I to jest bardzo przyjemne. Mhm. Niestety kapusta z grochem wygląda brejowato i trudno ją podać w luksusowy sposób. I elegancko. Tak. Ja myślę, że ponieważ to jest tak dużo dań, 12 potraw, to powinniśmy je podawać w takiej formie, jak w eleganckich restauracjach podaje się menu degustacyjne. Czyli to są malutkie porcyjki, bardzo wypracowane, ale żeby móc spróbować wszystkiego, no to nie możemy zjeść za dużo, więc tylko dwa pierwsze kęsy, które i tak zawsze są najprzyjemniejsze. I to jest właśnie cały sposób też przetrwania Wigilii, bo te 12 potraw trzeba zjeść. To jeszcze jest bardzo ważne. No może nie zjeść, ale każdej trzeba spróbować. Każdej trzeba spróbować, bo jeżeli nie spróbujesz tego, to zabraknie tego w przyszłym roku. Więc bardzo ważny jest ten zwyczaj. Naprawdę siły trzeba rozłożyć. Ale sposobem z kolei mojej mamy, poza tym, że próbuję troszeczkę, to jest jeszcze rozciąganie w czasie całego przyjęcia. I ja to też polecam wszystkim, że my rzeczywiście ta kolacja trwa bardzo długo. Sleigh bells ring, sleigh bells ring. Are you listening? Are you listening? In the lane, in the lane. Snow is glistening, snow is glistening. Beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away, gone away. Is the bluebird, bluebird. Here to stay. A love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, snowman. Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job when you're in town. Later on, as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Sleigh bells. Are you listening? In the lane, in the lane. Snow is glistening. Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away, gone away. Is the bluebird. Bluebird. Here to stay. Here's a new bird. Bluebird. He's singing a song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, snowman. And pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman, Mr. Snowman. Till the other kiddies knock on the door. When it snows, ain't it thrilling? Ain't it thrilling? Though your nose, you know, gets a chillin', chillin'. Frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. Do południa małpapolskiradio.pl. Barszcz czy grzybowa? Na moje pytanie pani Małgorzata odpowiada: u mnie w domu podawało się nietypową zupę, żur grzybowy, mocno przyprawiony na ostro wywar z grzybów plus żur niezabielany. Nie wiem skąd pochodzi ten przepis, jak pisze pani Małgorzata, ale kultywuje do dzisiaj ten zwyczaj. Jest pyszny i pity w połowie Wigilii, działa orzeźwiająco, a grzyby to kolejne symboliczne danie wigilijne i o ich znaczeniu już za chwilę. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank, and all

jeszcze poważniejszą, jeszcze dłuższą i do tego przedchrześcijańską, bo ten czas, kiedy jest przesilenie zimowe, kiedy my świętujemy w tej chwili Boże Narodzenie, a wcześniej było to takie święto sezonu i było to święto zaduszne, jedno z czterech w roku. Dlatego, że zmarli uczestniczyli w życiu naszych przodków dużo aktywniej, byli proszeni o wsparcie i komunikowaliśmy się z nimi. A grzyby też temu służyły, dlatego że grzyby zapraszają nas do lasu, który jest ciemny, mroczny, trochę niebezpieczny, mogą być trujące i przenieść nas do krainy zmarłych, ale też są takim pomostem między nami a zmarłymi. Ale ja myślę też, że to, co bardzo istotne i co ja uwielbiam w kolacji wigilijnej, że ona jest ściśle sezonowa. W naszym menu nie pojawia się nic spoza tej historii, która jest teraz, właśnie w tej chwili. Grzyby suszone teraz smakują właściwie. Ja myślę, dlatego tak ważne pielęgnować te tradycje i pamiętać o tych daniach, może nawet trochę z rezerwą traktować pewne nowości i nie dopuszczać ich do tej jedynej i wyjątkowej w roku kolacji. Tak nam się wydaje, że ona jest bardzo stała, ale oczywiście to menu też się trochę z czasem zmienia. No już nie jadamy takich siermiężnych potraw wiejskich. Nasze dania się stały bardziej wyrafinowane, ale ja też uważam, że powinno się kultywować wszystko to, co pamiętamy z naszego dzieciństwa, co przygotowywały nasze babcie, że to jest takie zdjęcie z przeszłości. Pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb o Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Wciągnij nadzieję, sącz wino w puchary i pomyśl, gdy tak mówimy, ucieka zazdrosny czas. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe. przez wigilijne dania podróżujemy z Agnieszką Kręglicką. Już za chwilę porozmawiamy o pewnej rybie, którą większość z nas jada tylko i wyłącznie w Wigilię, ale zanim, to w imieniu Barbary Marcinik, chciałam Państwa zaprosić na trójkową Wigilię od 20 na naszej antenie, jak co roku. Baszka i jej goście zasiądą do stołu. Wiem, że pani redaktor przygotowała wiele niespodzianek, bo jak powiedziała, w tradycję trójkowego wigilijnego wieczoru są one wpisane. Będą muzyczne życzenia od naszych kolegów, będzie też międzynarodowo. Pewien Chorwat przygotował wyjątkową niespodziankę, a Irakijczyk zaprosi Państwa na rybę przyrządzoną po arabsku. Nie zabraknie również momentu bardzo kulturalnego. Gościem Baszki będzie poeta Adam Zagajewski. To wszystko i o wiele, wiele więcej, bo w ten wieczór nie może zabraknąć prezentów na naszej antenie dziś od 20 do północy. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love yours. From the hooded claw, keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. An energy rushing inside of me, yeah. The power of love, a force from above, leading my soul. Time we go sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. I'm so in love with you, breaks the soul. Make love your. The power of love, Karp, nieodzowny, aczkolwiek niektórzy kręcą nosem. Och, błądzą. Nie wiedzą, co czynią. Ja namawiam, żeby karpia jeść przez cały rok, że to w ogóle jest błąd, że tylko skupiamy się na nim na Wigilię, ale cieszę się też, że jest obowiązkowy. W moim domu jest obowiązkowy i jest bardzo lubiany. Karp ma mięso białe i soczyste. I pięknie się smaży. A kiedy się go smaży, to te drobne, niezbyt rzeczywiście przyjemne ości gdzieś tam się wytapiają, znikają i przestają być problemem. Karp to jest taka ryba, którą się hoduje właściwie w sposób ekologiczny. No może nie zawsze ekologiczny z certyfikatem, ale na pewno ekstensywny. I to jest bardzo cenne, że ryba żyje powoli w stawie przez 3 lata, rośnie sobie spokojnie i dopiero wtedy trafia na nasz stół. Nie ma tutaj żadnych przyspieszaczy. Ta woda musi być czysta, karp to sprawdza. Czasami zarzuca mu się, że smakuje mułem, ale to też jest nieprawda, dlatego że dobrze przygotowana hodowla karpia w tym okresie, kiedy jest już zimno, karp nie żeruje, więc już nie włazi tam w tę mulistę zakamarki, tylko jest wpuszczany do basenu z twardym dnem i oczyszcza się, więc nie ma mowy, żeby był jakiś tam mulisty. No dobrze, to teraz w galarecie. Wiem już, że u pani najlepszego karpia w galarecie robi teściowa. No w galarecie albo smażony. Czy smażony? Dla mnie smażony. Smażony na sklarowanym maśle, delikatnie panierowany, małe kawałeczki i tylko skropiony cytryną. I to naprawdę nie potrzeba nic więcej. On sam w sobie jest pełen smaku. Bardzo ważne jest, kiedy przygotowujemy karpia, żeby zachować łuskę. Dlatego, że łuska i mały grosik wrzucone do portfela i noszone tam stale przynoszą przypływ gotówki przez cały rok, więc pamiętajmy o tym, żeby dzisiaj tę łuskę z karpia zachować. No noszę zawsze. Moja mama dba o to, żebyśmy wszyscy dostali te łuski i rozdaje nam wszystkim karp, śledzie. Takie ryby mamy już na naszym wigilijnym stole. Jakie jeszcze? No, ryby słodkowodne przede wszystkim, czyli sandacz i szczupak. Tam, gdzie nie jada się karpia, ludzie sięgają po inne ryby i słusznie, bo fajnie, żeby te ryby w ogóle były, bo nie jadamy ich za dużo, a to jest bardzo wyjątkowe mięso. Ja nie jestem tak bardzo w przypadku karpia przejęta tym, że on może stać się suchy, ale te ryby, które są mięsożerne, czyli drapieżniki, czyli na przykład szczupak, ich mięso jest chudsze. I ono dużo gorzej znosi, jeżeli je przeciągniemy na patelni czy w piecu, więc musimy dbać o to, żeby one były tak naprawdę króciutko obrabiane, żeby mięso było idealnie białe i soczyste. Mhm. Mistrzynią ryby po grecku jest moja bratowa i przez długi czas podawała w tej wersji solę, która jest bardzo delikatna i to była bardzo luksusowa ryba po grecku. Ale wiem, że w tym roku przygotowuję polędwicę z dorsza i to będzie właściwie no tak bardziej klasycznie, bo najczęściej ta rybą, która trafiała pod tę grecką pierzynkę, był właśnie dorsz. Tylko że no, jeżeli są teraz takie małe i chude te dorsze, to one wtedy nie są takie pyszne. No ale z kolei dorsz, jak się go je i dzieli już tę rybę po grecku, tak ładnie się rozchodzi na te części. Tak, dorsz te się tak płatki, pięknie rozpada. Płatki się pięknie rozpadają. Właśnie dorsz musi być dorodny i też nie przepieczony i nie przesmażony, żeby był dobry i soczysty. A za to jarzyny to jest zupełnie nie po grecku. Ja próbowałam dojść do źródeł, jaki przepis grecki mógł być inspiracją do tego dania. I oczywiście są różne ryby w pomidorach, ale to zawsze są krótkie sosy, takie bardzo szybko powstające ze świeżych warzyw. Natomiast u nas cebulę, marchewkę, czasem pietruszkę smaży się powoli, tak aż dobędzie się z tych warzyw pełnie słodyczy i dopiero potem dodaje koncentrat pomidorowy i tworzy taką mieszaninę słodko-kwaśną. Dobrze jest dodać tam sporo pieprzu. To jest inna historia. To znaczy tutaj czuć bardzo nasz polski styl gotowania, który bywa krytykowany za to, że zabijamy warzywa gotowaniem. Ale ja myślę, że można też spojrzeć inaczej, że my tworzymy z tych warzyw coś bardzo rozgrzewającego, ciepłego i w naszym klimacie to się sprawdza lepiej niż tak krótko smażone pomidory. Muzyka. Szanowni Państwo, właśnie wchodzę w czas przedświątecznych podsumowań. Nie wiem, czy komuś z tym po drodze, nie chcę za długo się mądrować. Bez obaw zatem w razie czego, że powiem tu coś odkrywczego. I tak to wszystko przecież sami najlepiej wiecie. Że raz się śmieje, raz się płacze, coś dobrze, a coś źle się zrobi. Że trudno komuś coś wybaczyć, a czasem jeszcze trudniej sobie. Mimo to, gdy się zdarzy, że skupimy się we własnych ruchach, warto powiedzieć popraw się i ten raz jeden się posłuchać. Wesołych świąt, wiary i chęci. Najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, lecz upadasz, by znów móc się podnieść. Wesołych świąt, wiary i chęci. Najgłupszy błąd da się odkręcić. To może brzmi niewiarygodnie, upadasz, by znów się podnieść. Znów się podnieść. Class to everyone. Here's to Putia to jest historia ze wschodu, czyli ziarna pszenicy i mak, masa makowa, połączone razem, a od niedawna bakalie. Dawniej było słodzone po prostu miodem. To jest danie litewskie. Kutią nazywano nawet wigilię. Ta kolacja wigilijna na Litwie zwana była kutią. Teraz pojawia się już w wielu domach, bo rzeczywiście połączenie maku i pszenicy jest bardzo przyjemne, bo masa makowa powinna być idealnie gładka. Dawniej w makutrze. To straszna robota. Ucieranie maku w makutrze to naprawdę coś, to co można robić tak, tylko za karę, dlatego że ziarenka maku, choć drobne, bardzo trudno się rozcierają, żeby stały się kremowe. Potem mieliśmy sitko drobne makowe i maszynkę do mielenia i należało trzykrotnie mak zmielić. A teraz mamy na szczęście Thermomix, który ma dobry, mocny silnik i się po prostu mak uciera. I jeszcze jest jeden sposób, można kupić gotowy, zmielony mak. Tak, ale pamiętajmy jak zwykle, żeby czytać etykietę, ponieważ nie chcemy, żeby był zanadto przesłodzony, a już na pewno nie chcemy, żeby był aromatyzowany sztucznie. Tak, ale można kupić taki nie tylko w puszce już przygotowaną masę makową, ale suchy mak w torebce, w woreczku. I on już jest zmielony. Tak. I on już jest zmielony. Ja go nie wypróbowałam jeszcze. Czy on potem się ładnie tak namacza, czy gotuje się go tylko w mleku? Tylko trzeba go namoczyć. Bardzo się cieszymy zawsze, kiedy pojawia się taki innowacyjny produkt, który ma nam ułatwić życie, a jednocześnie nie zwalnia nas z gotowania. Dlatego, że moglibyśmy kupić gotowe dania, ale wtedy, kiedy przygotowujemy je sami, no to właśnie wkładamy tę energię i te uczucia, które chcemy przekazać innym, którymi chcemy się podzielić. A poza tym to jest też czas, który jest z Wigilią związany i z taką, i ze świętami moim zdaniem, bo to są takie dania i różne rzeczy kulinarne, które musimy wokół świąt przygotować. Pierniki, ozdabianie ich, pierogi, które trzeba lepić, kapustę, pokroić to wszystko. To są takie prace, które wymagają czasu, więc wymagają naszej obecności. No a w kuchni bycie, razem rozmowa, no może też gdzieś jest ważne to przygotowanie. Tak, ja myślę, że to już są święta. Wtedy, kiedy jesteśmy w kuchni razem i kiedy je szykujemy. I pewnie też warto czasami tak trochę się zmitygować i pomyśleć, okej, to ja nie muszę być tutaj w pośpiechu i w nerwach, tylko mogę celebrować już sam rytuał przygotowań i właśnie to, że jest tak dużo czasu na to, żeby być razem. Wyślemy